Απόστολε! Έλα! Εσύ κοντεύω να τεναθώ, Απόστολε! Γιατί το καλοκαίρι ήταν δύσκολο, δεν πειράζει. Τα κεφάλια μέσα τώρα, μέσα καραντίνα δηλαδή. Καλό φθινόπωρο! Άκου, άκου! 300.000 ευρώ πήρε. 300.000 δίσκοι. 300.000 δίσκοι πήρε ο Ευαγγελάτος μαζί με τη Στεφανίδου, ρε εσύ. Αν είναι δυνατόν για να μας σώσουν, να μην μας κολλήσει ο κορονοϊός. Σωθήκαμε, σωθήκαμε. Τι θες τώρα, να πάει χαλάλι. Τι λένε, ρε φίλοι, ο άλλος ψοφάει στο πεζοδρόμιο να πούμε δεν έχει που να μείνει και αυτός χάρισε 300.000 σε αυτά τα δύο άτομα. Δεν τα χάρισε. Τι έκανε δηλαδή. Τα έδωσε ως όφιλε. Α, τα έδωσε ως όφιλε. Αφού θα πρέπει να, κάποια στιγμή να κελαϊδίσει η Μαρινέλα. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Πρόσεξε τη φράση. Θα πρέπει εδώ πέρα σε αυτό το στερεώμα να κελαϊδίσει η Μαρινέλα. Με γρίφους μιλάς, γέροντα. Ναι, διότι εγώ είμαι ο μάντης Κάλχας, όπως το έχω ξαναπεί. Όρσε. Και θα πρέπει να κελαϊδίσει η Μαρινέλα. Μάλιστα, το πιάσα, το πιάσα. Το πιάσες. Όχι. Δεν είναι δυνατό, ρε φίλε, να συμβαίνουν αυτά. Ναι, κατάλαβα. Έλα, γεια τώρα, άστο, άστο. Ψεκασμένος έφυγες, ψεκασμένος ήρθες μετά το καλοκαίρι. Άστο, γεια. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθε το δολάριο. Πώς είστε? Δεν μπορώ να πω. Πού σας πετυχαίνω, μαυρίσατε από το καλοκαίρι? Μόνο από το καλοκαίρι. Ω, και το, καλά, το μαύρισμα το είχατε έτσι κι αλλιώς. Μαύρη, μαύρη, δουλεύετε εκεί στα μαύρη, κύριε. Μαύρη. Μαύρη μου έχεις κάνει τη ζωή μου. Μαύρη, μαύρη. Σαν καμένη. Δουλεύατε εκεί στα καράβια. Τέλος, δεν ξέρω πού δουλεύετε, σε ποιο σταθμό είστε. Δεν είναι, δεν δουλεύουμε στα καράβια. Είχαμε πάει στο Ελληνικό και ξομείναμε και πήραμε την αραπιά του Άδωνη. Συγγνώμη, με τον Άδωνη ήσουνα. Σιγά καλέ, πρέπει να είμαι με τον Άδωνη. Τόσο χώρο στο Ελληνικό. Συμφωνώ, ενώ είχε στρώσει τη δουλειά, δηλαδή έκανε μεροκάματα εκεί πέρα. Μεροκάματα λέει. Πώ θα γίνει, πώ άθεια ανάπτυξη, άμα δεν βάλουμε όλη, άμα δεν βάλουμε όλη πλάτη. Καλά, το πρώτο που είπε, το βάζουν πολύ και με το έτσι θέλω. Το θέλουν. Γι' αυτό και του ψηφίσανε, γι' αυτό και τραβάνε κουπί. Εντάξει. Εσύ δεν έβαλε δουλειά όμω, όχι κολό. Ναι, ναι, όχι, εννοείται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο, να είμαστε καλά. Σε ποιο μαγαζί δουλεύετε τώρα, δεν ξέρω, παραπολιτικά ακόμα ή κάπου αλλού? Παραπολιτικά, παραπολιτικά. Ωραία, εντάξει, ελπίζω να μην γίνει κανένα ξαφνικό, γιατί συνήθως μέσα στο καλοκαίρι κάτι σας πετάνε. Καμιά Παπανόπουλο και γιατί γλιτώνεται, φεύγεται από ένα, από εδώ και κατά αλλού. Αποστόλης. Αποστόλης. Τελειώνετε σήμερα. Τελειώσαμε. Α, τώρα ξεκινάμε. Α. Τι δεν έχεις καταλάβει. Σεπτέμβρη έχουμε. Καλό από καλό καιρό τότε. Καλή χρονιά. Έτσι, μπράβο, μ' αρέσεις. Καλό από καλό καιρό. Και ευχόμαστε να γίνει είτε δίωρη η εκπομπή σας, είτε να σας δούμε και στο γυαλί. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή είναι επίξιμο για μας. Σε κάθε περίπτωση είναι επίξιμο για εσάς, αλλά φαντάσου πώς μπορείτε να φυπνίσετε περισσότερο. Φυριζόμαστε σε εσάς. Άσε καλέ, παιδί μου, που είχε όρεξη ο κόσμος να φυπνιστεί, η παράτα μας. Έλα, έλα, να είσαι καλά. Έλα, γεια. Καλή αρχή, γεια, γεια. Τσίου. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις? Κάνω πολλά πράγματα. Το βασικό είναι ότι βγάζω τις βαλίτσες από το καλοκαίρι ακόμα, ξέρεις. Έλα μου, τι κάνει, καλά. Καλά, εσύ. Καλό, φέτος καλό να πάμε για διακοπές Γαργαλιάνους κάτω. Θα έρθεις, αγόρι. Γιατί? Έχουμε ένα χτήμα κάτω στα Φιλιατρά με αγκούρια πολλά. Όπα, όπα, κάτσε, έρχομαι. Ήρθα ήδη, είχα πάει διακοπές, αλλά κάνω και ένα φθινοπωρινό. Το έχω, δεν πειράζει. Έχω ακούσει, αν πας Φιλιατρά με αγκούρια, δεν κολλάς κορονοϊό. Ναι, το βράδυ όμως θα ακούμε κρακ, κρακ, κρακ, κρακ συνέχεια, κατάλαβες. Τι το κρακ, κρακ, κρακ. Τα αγκούρια το βράδυ μεγαλώνουν. Βράδυ θα έρθω. Ναι. Έλα ρε, με μια ώρα παίρνω, σε έπαιρνα πριν τις διακοπές και σε πετυχαίνω μετά τις διακοπές. Μαθημένος, μ' αρέσεις. Καλό χειμώνα τώρα. Έλα, καλό χειμώνα και lockdown. Άντε. Δεύτερο, γιατί και που βγήκαμε έξω, σκατά μας πήγε. Φάγαμε το ξύλο της αρκούδας από το Μητσοτάκη και τους μπάτσους του Χρυσοχοίδη. Άστο, καλύτερα, μέσα. Το ξύλο της αρκούδας μόνο αυτό δεν θα πει τίποτα. Το βλέπω οι αρκούδες και γελάνε, φιλαράκι, το τέτοιο ξύλο και τέτοια χημικά. Δημοκρατία, δημοκρατία. Να χέσετε τις δημοκρατίες μας. Χέσετε. Καλές διακοπές. Πού θα πας διακοπές, ρε κουφαλά? Πήγα, τώρα πέρασε, πάει, Σεπτέμβρη έχουμε. Σεπτέμβρη έχουμε, ρε, θα πας... Ένα μαλάκα που μπλέξαμε. Λοιπόν, άκου... και Μαϊντανός και δεν καταλαβαίνεις. Σε καλό, στον Αγιο Δημήτρη. Ναι, ναι, όρεξη είχα, να σε βλέπω από κοντά. Το παράγει, περάσουμε ωραία. Σίγουρα. Φοβερή παραλία, το ρε. Και φοβερή παρέα. Τέσσερα. Ναι, ναι. Άντε, καλές διακοπές. Ναι, ναι, έρχομαι. Και να δούμε πώς θα πάμε. Στα τέσσερα, γεια. Στα τέσσερα και όχι μόνο. Ναι. Του φέρνει το βουδί και. Βράμι στο διάλογο από το χάμο. Δεν μου φτάνει στην προηγούμενη σεζόν, σε και στην καινούρια. Αϊσιχτήρ, αϊσκογκόρακα. Κάντε καλύτερα. Πού να χαθεί από το χάμο στα καζάνια τη κόλα θα βράσει. Σου να ντρέπε. Στα καζάνια μωρή μέσα. Πού να χαθεί από το χάμο. Ακούς που σου λέω εγώ. Ο σατανάς θα σε πάρει. Θα μπει μέσα σου ο σατανάς. Ο διάβολος. Ο σατανάς, τι είσαι ο σατανάς. Με τα πράντα. Το όλοι θα μας λείψετε πολύ ρε. Αυτό... Έλα μου ρε παράτα μας και αυτά χαζογκόμενα. Λείψαμε. Και ναι. Δεν έζησες. Ναι. Μια χαρά. Και γι' αυτό το έκανα για να καταλάβεις την έλλειψη. Να εκτιμήσεις πράγματα. Καλές διακοπές. Άντε ρε σας αγαπάμε χαζέ. Λοιπόν, καλές διακοπές να περάσετε καλά. Να μαζέψετε υλικό. Καλή επιτυχία στην παράσταση που θα δώσεις. Και σας περιμένω το Σεπτέμβριο. Σας αγαπάμε πολύ. Άντε. Χαζέ. Εγώ σε περιμένω. Ήρθε ο Σεπτέμβριος. 10 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η προπόληση ξεκίνησε. Ναι. Ωμορή που θα τρέχουμε και στο γουδί για να πάρω το τουφέκι. Και στο γουδί σας περιμένει. Ότι βόλευε το γουδί για να πάω κιόλας. Α, εσύ χτύρε από το χάμο. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Για εξήγησέ μου δύο πραγματάκια. Αυτό το αερόστατο, πότε θα γίνει υπουργός, μιλάω για τον Ριντζέλο. Αυτό να μας πώσει. Αν μας αξιώσει ο Θεός, το γρηγορότερο. Το γρηγορότερο, τον περιμένω πώς και πώς, ρε παιδί μου. Φοβάμαι ότι θα φάει τον άλλον. Ή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ναι, το λες τόσο εντρικό διάφορε μαλλιέ. Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε, γιατί οι ψεύτε και οι κλέφτε θα συναντηθούν μαζί, ρε παιδί μου. Ποιο μνημόνιο έρχεται τώρα, δεν έχω καταλάβει. Το 5, το 6 που είμαστε, δεν θυμάμαι κι εγώ. Στο 6 είμαστε. Ωραία. Και πού σταματάμε. Δεν σταματάμε. Απλά δεν τερματίζουμε όλοι. Αυτό είσαι, ρε παιδί μου. Και έλεγα και εγώ ποιο που είναι εκείνο που τα ξέρει όλα. Και εγώ είμαι αυτό ο που. Ναι. Του φέκει, είστε το τέλο, κατάλαβε. Δεν ήρθε. Αν είχε έρθει θα το καταλαβαίναμε. Δεν ήρθε. Ακούς. Δεν ήρθε. Τα ακούς. Σου ξεφτύλα. Ωστ. Είσαι ξεφτύλα. Άρα καθίς μωρή. Έλα ρε, ανάσταση ρε, 2,5 μήνες διακοπές ρε. Συγγνώμη όχι δυόμιση, ούτε. Τι ούτε, 31 πήγε ο Αύγουστος, 10 Σεπτέμβρη, τσολιάς εν δε τσόλια μπαντ στο... Στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, πίτσες, μπλέχτη, κιό εντίσιον, προπόληση στο viva.gr. Μπράβο, έτσι, πες τα για να μην τα λέω. Μαζί με Τσοπάνα, Raven, The Lechia, Magic the Spell. Μια χαρά, καλή συντάγη, δοκιμασμένη και παλιά, φιλιά στα κολομέρια, καθήκη. Έλα, γεια. Ναι. Του φέρνει! Το είπαμε μωρή στο διάλογο, δεν έχει και ποικιλία. Ναι. Σατανά, ήρθε το τέλος! Πες κάτι άλλο, δεν μπορώ να ακούω το ίδιο. Δεν ήρθε το τέλος, εκεί να σκάσεις. Κάρια, ούστ. Αποστολή, έχεις και εσύ το νου σου την απόδραση. Από πού? Από εκεί που κάθεσαι. Την απόδραση που λέμε για λίγο καλοκαιράκι ακόμα. Λίγο καλοκαιράκι, λίγο. Τα καθηγητές να ήσασταν. Καθίστε και να μας κάνετε παρέα. Εκτός από τις κονσέρβες που έχουμε να φάμε, θα μας πιάσει σκορβούτο. Τώρα πάει, πέρασε. Τώρα που μιλάμε είναι Σεπτέμβρη, φιλαράκο. Θα πεθάνουμε από σκορβούτο, γάμο. Πεθάνατε. Τι δεν κατάλαβες. Πεθάνατε, είστε νεκροί. Είναι και ο κυρίος υπουργός υγείας. Ναι, αυτά δεν αλλάζουν. Είναι και κυρίες. Ναι, αυτά δεν αλλάζουν αφενός. Καλύτερος υπουργός μετά τον πρώτο και τον καλύτερο. Αλλά μένει κάποιος επιτυχημένος, τον αλλάζεις. Σωστά. Θέλω να θυμηθείς. Το όνειρό σου. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να αρπείς. Θέλω να θυμηθείς, εκτός από το να βάζεις συνέχεια στις κονσέρβες, μην το βάζεις κάθε μέρα, αλλά βάλ το. Αυτά που έλεγε ο Ημαράκης και αυτά που έλεγε η άλλη όταν έγινε πρόεδρος. Μας έχεις ζαλίσει τα παπάρια. Ρε φίλε, δεν έχεις παπάρια. Αν στα είχα ζαλίσει θα το έχεις βάλει. Βάλε να ακούει ο μαλάκας ο λαός ότι η Χούντα δεν τελείωσε ποτέ, ούτε το 73, ούτε το 63, ούτε το 53, ούτε το 2023. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια παρέμβαση μπορώ να κάνω κι εγώ. Γιατί κύριε, από πού και σου. Κοίτα, έτυχε να είμαι χτες στη διαδήλωση κάτω. Γίνανε κάποια γεγονότα μπροστά μου. Μπορώ να τα εκθέσω. Έκθεσέ τα. Κατεβαίνοντας από τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, περνώντας τη Μεγάλη Βρετανία, εγώ και μια συντρόφισσα φίλη. Α, με το ΠΑΜΕ, μάλιστα. Ακριβώς. Συναντήσαμε λοιπόν αυτούς τους μπαχαλάκιδες με τα μαύρα να σπάνε τα μάρμαρα με βαριοπούλες. Αφού περάσαμε ανάμεσά τους, συναντούμε τα 10 μέτρα αυτούς τους ανθρώπους με τις στολές και τις ασπίδες, τους αστυνομικούς, και τους λέω: γιατί δεν τους συλλαμβάνετε, είναι στα 10 μέτρα, γιατί δεν τους πιάνετε. Ναι. Πως με κοιτάξανε, έτοιμοι να με βουτήξουνε. Δεν σε βουτήξανε, να εκτιμάς. Και Ναι, το εκτιμώ πάρα πολύ. Και πήγα πιο κάτω, τράβηξα λοιπόν βίντεο, τα έχω δώσει πάνω στο πάνε και θα προβληθούν. Αλλά κανένα κανάλι σήμερα την αλήθεια. Όλοι το πείμα του. Τα κανάλια δεν τα έχουμε για να λένε την αλήθεια, συγγνώμη κιόλα, ε. Ναι, μόλι λοιπόν οι μαυροφόροι με τι πέτρε και τα μάρμαρα ανεβήκανε προ τα πάνω στη συγκέντρωση που ήταν το πάμε στην Αμαλία, τότε με τι χειροβομβίδε του Λάτ στα χέρια οι αστυνομικοί πήγανε να επέμβουν. Καμία σύλληψη και από πάνω αστυνομικοί και από κάτω, καμία σύλληψη ούτε ένα παιδάκι από αυτού. Τέτοια συνεργασία, τι να σου πω δηλαδή. Κι εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Καλησπέρα. Είπα να μην τηλεφωνήσω σήμερα, αλλά μετά σκέφτηκα για να το γύρισαν τα παιδιά. Μ' αρέσεις έτσι. Έχω τους επαγγελματίες. Μπράβο. Βέβαια, τόσα χρόνια. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Άκου λέει. Πώς περάσατε? Καλά, πολύ καλά, εξαιρετικά. Δεν είχαμε φιλιά το καλοκαίρι. Δεν είχαμε μασχάλες δίπλα μας, αγκαλιές και τέτοια, τέλειο. Προσέχουμε τον κορονοϊό, βέβαια. Γι' αυτό. Ο κορονοϊός έχει και κάτι καλά. Έχει και κάτι καλά. Αποφέρεις κάτι γλωσσόφυλλα από κατηφιάδες που έχουν να σε δουν καιρό. Ανοίγουν και τα σχολεία σήμερα, αν είναι 7 Σεπτεμβρίου. Αν είναι 7 Σεπτεμβρίου, βεβαίως. Βεβαίως. Στην αρχή του καλοκαιριού η κυβέρνηση είχε κληρώσει την πρόσληψη 10.000 παπάδων. Παπάδια μάντολες που λέμε. Για να δούμε αν έχει διορίσει εκπαιδευτικούς. Βέβαια έχει. Πας καλά, ούτε λείψη στα βιβλία, ούτε λείψη θέσεων εκπαιδευτικών. Παραπάνω εκπαιδευτικοί λόγω τηλεεκπαίδευσης. Όλα έχουν γίνει όπως έπρεπε να γίνουν. Έχεις κάποια αντίρρηση? Αλίμονο, αλίμονο. Με τις διαδηλώσεις τι θα κάνουμε? Δεν θα κάνουμε. Δεν νομίζω. Αμπά. Η πρώτη θα είναι στη ΔΕΘ. Ότι θα είναι, θα τραβιόμαστε τώρα πάνω, αυτό φοβήθηκα. Να σου πω το τηλέφωνο με τη ρόδα, μην ξεχάσεις για τον κύριο Βασίλη. Θα ψάξω να βρω τηλέφωνο με μια ρόδα. Πάμε Χαβάη με μια ρόδα.